यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 25 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम छोड़ने में पराधीनता दिखाई देती है। यद्यपि हम इच्छा छोड़ने में स्वतंत्र होते हुए भी पराधीनता दिखाई देती है। कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम सुख की इच्छा को छोड़ सकें। जब भोग सामने आते हैं तो उस समय परवश हो जाते हैं, भीतर से भोगना नहीं चाहते। आपने कहा कि भगवान को पुकारो, सोने किया, लेकिन सुख की इच्छा के परवश हो ही जाते हैं और भीतर दुख होता है। दुख ज्यादा हो जाए तो मिल जाएगा। सुख की इच्छा से सुख भोगने में जो सुख होता है, उस सुख से भीतर का दुख ज्यादा हो जाएगा तो मिल जाएगा। मानो पहलवान बड़ा होगा वो जीत जाता है। जो दुख भाग ज्यादा होगा तो मिल जाएगा, दुख भाग कम होगा तो मिलेगा। ये सुखेच्छा खास बाधा है। ये पारमार्थिक लाभ में खास ये सुखेच्छा, सुख की इच्छा, सुख की आशा और सुख का भोग, ये तीन है। ये तो सुख का भोग, एक सुख की आशा, एक सुख की इच्छा। पहले सुख की इच्छा होती है, फिर संभावना मिलेगा तो वो आशा होती है, और फिर मिल जाने पर वो भोग होता है। तो सुख की इच्छा, सुख की आशा और सुख का भोग, ये खास बाधा है आध्यात्म उन्नति में, खास मुख्य बाधा है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, ये संबंध जितने भोग संबंध जाने, ये दुखों के कारण है। नारायण नारायण बोले जी राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इनका छूटने का सुगम उपाय है दूसरों को सुख देना। ये सुख देने की अगर वृत्ति ज्यादा हो जाएगी तो छूट जाएगा। जितना दुख होता है वो ज्यादा हो जाएगा तो सुख जाएगा। ये सुख देने की इच्छा ये बहुत ही बढ़िया चीज है। कुटुंब में रहते हुए औरों को सुख हो, मेरे सिवाय माँ बाप है, भाई भौजाई है, स्त्री पुत्र है, ये खास कुटुंब भी होते हैं। माँ बाप, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, काका बाबा दूर, थोड़ा दूर होते हैं, ये खास कुटुंब पास के नजीक, तो इनको सुख कैसे हो। अगर ये लगन लग जाए तो अपने सुख की से छूटती है। मैंने देखा है गाड़ी में बहुत भीड़ है, थर्ड क्लास है, गाड़ी में भीड़ है, बैठने को जगह नहीं है। माता होती है, बालक गोदी में होता है तो बालक को सुला लेगी गोदी, बड़ी भीड़ में भी बालक को दुख ना हो जाए, ये भाव होता है ना माँ का लगन, वो भाव सुख देने की लगन, उस दुख बच्चों को देते। भोजन मिला, कुछ खाने मिला, आप भूखी रह जाएगी, बच्चों को खिला देगी। तो ये बात देखना भाई, एक संत की बात सुनी मैंने, तो उनका ब्याह हुआ, ब्याह होने के बाद कुछ दिनों में एक गए तो एक आम मिला उनको। आम मिला तो आम बहुत बढ़िया आम था, वो न खा करके अपनी स्त्री को ला कर दिया। तो उन्होंने विचार किया कि मुख तो ये नजीक था ना, इन हाथों में पर उसको दिया, तो ज्ञान हुआ कि दूसरे को सुख देने से अपने सुख की इच्छा मिटती है। साधु हो गए फिर, साधु हो गए, विचार किया, ये उसने शिक्षा दी कि दूसरों को सुख देने से अपने सुख की इच्छा मिटती है, दूसरे को सुख कैसे हो। इस बात गीता ने कहा, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते तथा हित है, वो सुख से भी ऊंची जगह है हित। हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, हित की लगन हो जाएगी दूसरों की तो सुख जाएगी। हित तो अपना भी लोग दोष कर देखना, सुख अपना नहीं देखना, सुख तो औरों को देना है। सुख देने की तो प्रवृत्ति होनी चाहिए। वहां सुनाया था मैंने, सुख है जो कि उठावनी है, उठाने का कपड़ा होया करे ना, उठावनी का पहले पनात होती थी, आजकल आज के आज क्या दूसरा देते हैं, पर पुराने जमाने पनात होता, पनात लाल पनात, पनात होती थी, बूढ़े बड़े जानता और पता को बनात क्या है, पर उठाने वही होती थी। अब एक गलिया उठाने का है, हमने दुशाला, दुशाला है, मलिदा है, तूस है, शॉल है, उड़ने की काम बाकी और होते हैं दुसार। तो उड़ने का तो उड़ने का भी होता था गली से, वही गली से नहीं, दुशाला उठाने में फट गया था, उड़ तो कोई नहीं बना, तो उड़ाने उड़ाने फट जाती, मैं उड़ा दी, मैंने वो उड़ा दी, मैंने वो उड़ा दी। जो सुख तो उठावनी है, लेने की नहीं है, ये तो उठावनी है, जिसने उठावनी के उठावनी तो उठावनी करनी है, तो सुख लेने का नहीं, सुख तो उठावनी है, दूसरे ने देनो सुख, दूसरे ने देनो, ऐसी वृत्ति हो जाए तो सुख सुख जाए। सेवा वृत्ति जिनकी होती है, और ऐसा स्वभाव होता है, जैसे बद्रीनारायण गया, पैदल पैदल गए, चलते चलते थक गए, अब शाम को उठे तो वो बाहर बंदे वो ही पड़ी खोले को नहीं, बैठ कर नींद आ गई, बूढ़ी माई हमी बूढ़ी सज्जन हुई, और थक जाते हैं, तो कोई दो चार आदमी सेवक होते हैं ना, उसी में लकड़ी लाते हैं, आग से लगाते हैं, सामान लाते हैं, रसोई बनाते हैं, रोटी दाल बना, फिर जगह लो भोजन करो, सब भोजन करो, सब भोजन, भाई तो भी साथ में थे, उनकी सेवा वृत्ति उनकी होती है, तो वही फिर आराम नहीं लेते, सेवा भाव होता है। सेवा में जो आनंद आता है, वो आनंद सुख लेने में नहीं आता है, तो सेवा का आनंद मिल जाए तो वो जाने हर एक नहीं जानते। अब सेवक से डाका थे, यहाँ बड़े सेवक सत्संग होता था कि सेवक से कहाँ मिलेंगे, कि बीमार कौन है, कोई बीमार वहां मिलेंगे, वो ऐसी तत्परता से सेवा करते, सत्संग सब छूट जाते, सब बीमार कोई होता है सेवा में लग जाते। दिल्ली स्टेशन पर मैं ले गया टट्टी में, टट्टी का पास लाया हूँ, शिव कृष्ण जी थे अशुद्ध, अशुद्ध मैं वो भी बोले, मैं सेवा में गया, मैं टट्टी थोड़ी गया भाव बहुत अच्छा बीकानेर रहेगा, बहुत भाव, तो सेवा भाव है, सेवा में आनंद आता है, ये लेने में आनंद आता है ना, ये खराब है, देने का आनंद आ जाए तो उनके पास पैसा नहीं रहता, चीज नहीं रहती उनके पास। सेवा जिसके मन में आ जाए कि वो रस आ गया, तो वो रस उसमें रस आनंद एक बहुत विलक्षण है। अपने मारवाड़ में कहावत ऐसा, तू भाई माघ जी आ गया, पंडित माघ पंडित थे बहुत नामी, इनका शिशुपाल पद बनाया संस्कृत में काव्य है, मारवाड़ में कहते हैं आगे कहीं है माघ जी। अब आजकल जानते ही नहीं, पता नहीं पूर्व आती थी आई, तो राजा के पास किसी ने कहा कि महाराज रोटी की तंगी थी घर में, साग रोटी मिलती थी, अब काम चला था। राजा को किसी ने कहा ऐसा पंडित, नामी पंडित आपके यहाँ है और घर में बेचारे रोटी नहीं है, तो उसको बुलाए, आदर किया, आसन दिया, खूब दान पुण्य किया, बाहर निकल देने लगे, जैसा घर में गए जैसा पास आ गया, बस बैठे बैठे दे दिया। अपने ये था नहीं वृंदावन में, वृंदावन संत ने भक्तमाली जी, भक्तमाली जी का नाम जगन्नाथ जी, भक्तमाली भक्तमाली करा करते थे, वो भी ऐसे ही थे। थोड़ा पैसा इकट्ठ हो जाए ब्राह्मणी संतों की पंक्ति करो, संतों को बुलाओ, सप्ताह और पास देते, पंडित थे, भेंट पूजा आते देते थे, पास में इकट्ठा हो जाए तुम्हारा, बड़े अच्छे धनी उनके चेला है, अब सही शांत हो गया उनका। उन्होंने कहा था कि शेर जी का सही शांत हुआ तो मैंने देखा, फिर हम विमान जाता हुआ देखा मैंने, वो विमान जा रहा है, वो पंडित जी कह रहे थे जगन्नाथ जी जी से देखा, ठाकुर जी के वन आई बाल रूप से दर्शन हुए, बड़े संत संत मूर्ति थे जगन्नाथ जी महाराज, हमारे से बड़े प्यार करते थे, ऐसे उदार होते हैं उनके धन नहीं होता है, उदार के धन नहीं, सूरवीर के सिर नहीं, सूरवीर सिर कुछ नहीं समझता, युद्ध करता है तो सिर का मोह युद्ध थोड़ी कर सकता है, कबंध होते मन सिर ना कटने के बाद में युद्ध करते थे, सही सिर कट गया है युद्ध कर रहे हैं जोर से, सूरवीरता में एक रस है, सूरवीरता में रस है, दान में एक रस है, ये भोग है, भोगों में रस वो नहीं है, लेने में वो रस नहीं है, तो देने में है, ये देने की प्रति स्वतः होनी चाहिए, स्वाभाविक मनुष्य मात्र में मैं कहता हूँ, ये तो भगवान को याद रखना और दूसरे की सेवा करना, दो खास मनुष्य के गुण है, अगर ये गुण नहीं है तो मुन गुण नहीं है, ये दंड आई है बोला पशु नगर है जो है कैसे रामाधार जी बोले थे और रामाधार जी ने सेवा करना थोड़ा है तो सेवा भाव होता है, सेवा में एक रस आता है, उनको करनी नहीं पड़ती है, जैसे लोभी को धन लेना नहीं पड़ता है, वो यानी वो तेरे भोग लगी हुई है, इस तरह से उनको देने के भोग लगे देने अपनी परवाह ही नहीं करती है, क्या होगा नहीं, सेवा भाव है, तो सेवा करना और भगवान को याद करना तो दो ही चीज है, एक तो भगवान है जगत है अपने सामने, जगत की जो सेवा करना भगवान को याद करना भगवान का जप करना, ये दो है वही मनुष्य बना है, मनुष्य में दो चीज होनी चाहिए, अगर दो चीज है तो मनुष्य बनाई है, पशु बनाई है, अपने राजी हुए शोर है भैंसा है बस अपने राजी हुए अपने नहीं, बड़ा है वो पुष्टि पुष्ट हो जाता है, सुख पहुंचाना, तो ये सुख लेने की इच्छा है वो देने की इच्छा बड़ी हो जाए तो ये छूट जाए, इस बात सब सुख कैसे हो, सब आराम कैसे हो, ये अगर सुख की इच्छा छोड़ना चाहते हो तो सुख देने की इच्छा बढ़ाओ, सुख देने का स्वभाव बढ़ाओ, हर एक आराम देना हर एक सुख देना, तो सुख देने की इच्छा छूटती है, ऐसा सत्संग है वो उपाय है, जिनके मन में सुख लेने की इच्छा नहीं हो ऐसे पुरुष के द्वारा सुनी जाए बात तो उसका असर पड़ता है, उसे सत्संग से भी सुख की स्फूर्ति, शास्त्रों के अध्ययन से भी, भक्तों के चरित्रों को सुनने से भी, नाम जब विशेष हो जाए तो उससे भी, ये सुखा शक्ति ही खास बाधा है, खास मुख्य बाधा है, ये संस्पर्श जब होगा दुख योने ये वे संबंध करने जितने सुख है ये दुखों का ही कारण है, दुखों का मूल है, सुख है वो सुख नाम है दुखों की जड़ है, सुख भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, वो दुख से वंचित रह ही नहीं सकता, जो संसार सुख भोगता है वो दुख रहित तो हो ही नहीं सकता, दुख भोगना ही पड़ेगा, उसको नियम है, सुख का त्यागी होता है उसको दुख भोगना नहीं पड़ता, भुगता ही नहीं। संतों के लक्षणों में आता है पर दुखो दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। के संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, कदे कण आया नहीं। निज परिताप द्रव्य नवनीत, मक्खन खुद ताप लगे से पिघलता है। संतों का हृदय दूसरे को दुख देकर पिघल जाता है, एकदम दूर से द्रवित हो जाता है। तो पर दुख दुख दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, वे अपने दुख से दुख होना नहीं पड़ेगा उनको, पर सुख से सुख हो जाएगा, अपने सुख सामग्री का त्याग हो जाएगा, धन आदि संपत्ति ममता का त्याग होगा। स्वतः स्वभाव साधु स्वभाव बन जाएगा उसका। सर्वे सुखी न सर्वे संत निरामय, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं मिले, कभी भी दुख ना मिले, ऐसा भाव उनका रहता है स्वाभाविक। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, सबको शांति कैसे मिले, सुख आनंद कैसे मिले, ऐसी लगन होती है तो हमारा सुख का त्याग हो जाता है। और अपने सुख की इच्छा रखने वाला सेवा नहीं कर सकता, वो दूसरे को उद्धार नहीं कर सकता। तो पेटू और चट्टू होता है, अपना पेट भरे स्वाद स्वाद रहे, सुख ही नहीं करता है, स्वाद करता है, आश आराम करता है, आराम तल होता है, उसका पतन होता है। ज्यादा आराम सोना चाहते हैं वो वृक्ष हो जाते हैं, फिर खड़े हो एक वर्षों तक आराम चाहने वाले, काम करना नहीं चाहते, दूसरे की सेवा करना नहीं चाहते, जड़ी होनी होती है। ये लेना है ना, ये जड़ है, देना ये चेतनता है। देने की बचारो सबका देने का त्याग, तो त्याग तो क्या होता है कि संसार का त्याग हो जाता है, त्याग करते करते त्याग हो जाता है। जल में खड़ा रह करके और पानी नहीं लिया जाएगा तो डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा, हाथों से लतों से मार के पार हो जाएगा। तो संसार समुद्र है, इस समुद्र को लता है हाथों से मारता चला जाता, पार हो जाएगा और लेना शुरू कर देगा यूं डूब जाएगा। परंतु ये होश नहीं है, लेना अच्छा लगता, धन आ जाए, मान आ जाए, बढ़ाई आ जाए, आराम आ जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, ठीक समझे, ये बड़ी मन में लालसा रहती है, बड़ी लोग ठीक समझे। इवन मैं ठीक बन जाऊं, मैं अच्छा बनू, मैं त्यागी बनू, तपस्वी बनू, भजनानी बनू, मैं सेवक बनू, नहीं, अच्छे अच्छे गुण तो देखता है दूसरा में, धन हमारे यार, हवेली हमारे यार, मोटर हमारे यार, सुख सम्मित हमारे, सेवा सेवा दूसरा करो, किसी के काम पड़े कोई भूखा भिखारी बदले तो आंख भी दिखा शिव बलाटा है, अच्छी बात समझ नहीं, बला है नहीं तो मौका है ये, अभी जो अपना हाथ से कर लिया वो ठीक है, पर लोभ होता है वो कर नहीं देता। दया के खजाने की तू कुछ लोभ ले गया, दया के खजाने तो थड़ लग गए, लोभ जो ले गए, दया खजाने बंद हो गया, कैसे लोभ ले गया, काम क्रोध और लोभ तीन नरकों के दरवाजा, 21वें श्लोक बताया काम क्रोध सालो तस्मादित्रेत। रामायण में काम क्रोध और लोभ मुनि मुनि विज्ञान धाम का करे निमिष में क्षोभ, क्षोभ करते काम क्रोध लोभ भड़क। हाँ तो भगवान प्रभाव ले जाओ, तो भाव भगवान का है, भगवान सूर्यम स्वरूप होता ना, मैंने भगवान, भगवान ने अपने स्वभाव वर्णन किया पांचवें अध्याय अंतिम श्लोक में, भोगतारम यज्ञ तपसाम, सब जितना यज्ञ है तप है दान है पुण्य है वो सब का मैं भोगता हूँ, तो भगवान सेवा करेगा। और सर्वलोक महेश्वरम और संपूर्ण का महान ईश्वर हूँ और सूर्यम सर्वभूतानम मातृ प्राणी के मैं सूर्य हूँ, तो मातृ प्राणी का सूर्य तो हमारे सूर्य है ही। सूर्य में मित्र में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है और सूर्य होता है उपकार के बदले अनुपकार के बदले बैर करने वाले के सही प्रेम करता है, उसका भी हित करता है। अरे हूँ अनबल की ना रामू, राम जी पहले भी अनबल नहीं किया, बैर करने वाला के अभी भला करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। द्वेष करने वाला, बैर करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, युद्ध करने वाले को भगवान भेज दिया। एक रामायण में बात सुनी है, दाक्षिणात्य कोई रामायण है सुनी है बात, उसमें रावण मरा तो रावण ने कहा कि महाराज आप समझते हो हमारी विजय आपकी विजय नहीं, विजय मेरी हुई है, मेरे जब तक प्राण रहे आपको मेरे गांव में पैर नहीं रखने दिया, अरे आप जीते जागते बैठे हो आपके धाम में जा रहा हूँ वैकुंठ में, रोको रोको तो विजय मेरी हुई ना, मेरे गांव में तो आपको पैर नहीं रखने दिया, मैं आपके धाम में जा रहा हूँ, आप समझो हमारी विजय तुम्हारी विजय हमारी है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तो भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। इस बात से भगवान तो किसी से अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, गोस्वामी जी कहते हैं अंधाधुंध सरकार को अलग हिसाब है, कोई हिसाब नहीं है। खींच दीनो परम पद लीजे दीजिए लंक, राजी हो गया लेकिन लंका दीदी नाराज हो गया तुम उठ दिया बोल पड़े किसो दीनो परम पद रीज दीनी लंक ऐसा है आनंद कर जो करे भलाई कुमार संत की ये बनाई मंद कर जो करे भलाई। अब उस सुख की जगह से रहेगी ये स्वभाव भगवान का, उमा स्वभाव जन जाना ताय भजन तज भावना, जितने स्वभाव जाना या फिर भजन भजन स्वभाव हुए कहीं नहीं, तो भगवान का स्वभाव समझ लेगा उसमें आ जाएगा। भगवान के स्वभाव को समझा उसी ने जो भगवान का स्वभाव उसमें उतरिया उपासना करता है, तो उपास्य देव का स्वभाव अपने में आ जाता है, उपासना बन जाता है। इस बात हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरेश भगवान और भगवान के सेवक ये बिना स्वार्थ हित करते हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं अपना कुछ फायदा नहीं, हित करने वाले होते हैं दो ये जुग उपकारी तुम समार सेवक, एक भगवान एक भगवान का सेवक भगत उपकार करते ही रहते हैं अपनी तरफ से। दुनिया का बड़ा भला होता है और उनका खुद भला होता ही है, उसके द्वारा दुनिया में दया है कृपा है क्षमा है, इसका गुरु का प्रचार होता है स्वाभाविक। जैसे अफीम से अफीम फैला देता है, सिखा देता है गीता गीता सिखा देता है, ऐसे ही वो दया सिखा देता है स्वाभाविक ही, उसके गुरु का असर होता है असली गुरु अपना। जैसे अग्नि के पास बैठने से तपत आती है, बर्फ के पास बैठने से ठंडक आती है, ऐसे उदार के पास तो सुख की इच्छा कैसे छूटे जिनकी सुख की इच्छा छूट गई है। ये बात देखने में आई है कि स्त्री की आसक्ति है पर जिनके संयम है इंद्रियों वश में उसके पास बैठने मात्र से ठीक होता, वो भीतर की बुरी भाषा नष्ट हो जाती है। जिनकी खाने की आसक्ति है ऐसी देखिए बात है, जो वृद्ध है त्यागी है उनको देखो जो खाने का आसक्त दी जाएगी, ये आसक्ति सत्संग से बहुत सुमंत्र मिलती है, ऐसे कोई संत मिल जाए उन्हें संग से बहुत मिलती है, नहीं तो सुखे से मिलती बड़ी मुश्किल है। मान बढ़ाई कंचन तंदना सहज है सहज थिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष तुलसी बोल रही है मान बढ़ाई ईर्ष इसलिए संपत्ति क्यों होगी इसको मैं कहीं कामनी में कठिन है, कामनी का कामनी का जो आकर्षण है वो बेटा बहुत कठिन है, मान बढ़ाई ईर्ष्या और पैसों में सावधान आदमी तो मिल सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए काम करे निर्लिप रह सकते है, मतलब स्त्रियों में रहकर निर्लिप रह जाओ बहुत कुछ करोगा, बहुत कम मिलेगा। मत्ते कुमे भविष्य केचित प्रसन्न मृगराज वधे की दक्षा किन्तु ब्रह्म कंधर्व दर्प दहरे विरला भवती। कामदेव को जीत करने वाला बहुत कम होता है, बहुत और 2:30 बजे नींद खुली मेरी, तो सोचा कि अब नहीं सोऊंगा, लेकिन वो नींद का जो प्रभाव था 4 बजे फिर सो गया मैं, फिर 4 बजे उठा, यानी कि मैं सोना नहीं चाहता फिर भी परवश हो गया मैं नींद के। नींद एक ऐसी चीज है, नींद रहता हूँ सो गए। पहले चोर को मार पीट कर अंकराते थे, आजकल हमने सुना है ऐसा कैसे उन्मुख जाने, वो सोने नहीं देते, बैठ रखो स्विच बोलो बैठो सोने मत दो, मार पीट से अंग्रेज में वहां कर जाएगा सोने देने इनसे वहां कर जाता, तो सोने देते से सही है। सोना दो चीज है, सोने में है तो सोना आवश्यक है अनावश्यक है, अधिक नींद है वो खराब है, खुराक तो लेनी पड़ेगी, जैसे भोजन खुराक है ऐसे नींद की भी खुराक है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मशु युक्त स्वप्न उपोदेश, युक्त खुराक है उतनी चीज लेनी पड़ेगी, नींद बिना ताजगी नहीं आती शरीर में, स्वस्थता नहीं आती, इस वास्ते आवश्यक नहीं देने ज्यादा नहीं देने है वो खराब है। नहीं वो तो खुराक बताई ना, स्वप्न अवबोध है, सोना भी जरूरी खुराक है, वो देनी चाहिए। 6 घंटे होती है नींद रोज, तो नींद 6 घंटे ले ली, अब 1.5 घंटा जो है वो एक्स्ट्रा हो गई उसके प्रभाव से प्रवश होने से। हाँ तो ये गलती है, नींद अधिक में 4 कारण होते हैं विशेष करके, एक तो अधिक भोजन होता है तो आलस ज्यादा आएगा नींद आएगी ज्यादा, एक पाचन शक्ति ठीक नहीं होती पेट में उससे भी नींद आती है, एक शक्ति के सिवाय अधिकतर परिश्रम कर लेगा तो नींद ज्यादा आएगी, एक नींद नहीं लेने से भी नींद आती है, 4 कारणों से भजन स्मरण के समय नींद आती है। हो तो पूरी दे दो खुराक, और परिश्रम ज्यादा किया जाए तो नींद आएगी ज्यादा, ठंडा करो खूब करे तो नींद तेरी आओगी अच्छी। कौन कर लेते हाँ जी, एक बात और है कि जिस दिन भजन ज्यादा हो गया ना, जिस दिन भजन हो जाता है तो उससे भी ज्यादा नींद आती है, उसमें क्या करें? ज्यादा भजन है नहीं, 2 तरह से होता है, एक भजन हट कर करता है, हट से भजन करता है उसको नींद आवेगी, प्रेम होता है तो नींद कम आ जाएगी, कम हो जाएगी नींद। हाँ तो मैं मना थोड़ी करता हूँ, पर कौन से भजन से नींद आती है वो बताऊंगी, जो हट पूर्व भजन किया जाएगा उसको नींद ज्यादा आती है, भगत में मन लग जाएगा तो मन लगने से नींद की खुराक भजन में मिल जाएगी, थोड़ी देर से काम चल जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई।